Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kalmış'la güreşiyoruz. Artık ben Albert'in deme hakkına sahip miyim? Evet, tabii, hakkına sahip. Kuşkusuz. Hoş geldin sevgiler. Katkından dolayı bir daha teşekkürlerimizi iletelim. Anne baba kelimeleri üzerine duruyoruz. Alper bize çok yardımcı oluyor, sağ olsun. Uzun süredir de bakıyoruz bu kelimelere. Bir ay anne, oldu. Evet, anneyle yolculuğumuz devam edecek Alper'den sonra. Kamusla Güreş Gmail adresimizi hatırlatalım. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aktif olarak kullandığımız Twitter adresimiz var. Takip edeni takip ediyoruz diyormuşum. Demiyorum. Söz vermeyelim, evet. Takip ederseniz mutlu oluruz diyelim. Seviniriz efendim. Evet. Efendim, geçen programın sonunda tam da lohusalıktan bahsediyorduk. Lohusalık depresyonunun tam anlamıyla biyolojik bir şey olduğunu öğrenmiş olduk. Ben öğrenmiş oldum en azından. Peki anne bu kadar depresyona girebiliyor bazı anneler en azından. Baba bu sırada ne yapıyor? Onu da bir sorayım. Evet, baba aslında bu lohusalık depresyonundan önce olumsuz anlamda bayağı aktif Didem. Olumsuz anlamda? Anlamda bayağı aktif. Çünkü lohusalık depresyonlarına baktığımızda bu depresyonların çok çok çok büyük bir kısmının aslında kötü bir hamilelik geçiren, yani psikolojik anlamda kötü hamilelik geçiren kadınlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Yani tamam, yani hani iki karı kocanın da hiçbir şekilde şey yapamayacağı, müdahale edemeyeceği çeşitli sebeplerden dolayı çok kötü hamilelikler geçebilir. Ne bileyim, bir iflas olur, bir annelerden, babalardan biri ölür filan. O tür şeyleri bir kenara bırakırsak, bunların çoğunluğu aslında narsistik babaların, baba adaylarının ya da herhangi bir şekilde ilişkide aslında sorun yaşayan çiftlerdeki baba adaylarının anne adaylarına hayatı, hamileliği zehir etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü sonuç olarak hamilelik sırasında hormonal değişiklikler, anne ne kadar çok anne olmaktan memnun bir şekilde hamileliğini geçirse bile, iniş çıkışlar hormonal dengesizlik nedeniyle iniş çıkışlar olacağından dolayı doğal olarak biraz daha tahammülsüz olabilir, biraz daha çabuk sinirlenebilir, biraz daha sık ağlayabilir, kızabilir filan. Eğer iyi bir ilişki yoksa karı koca arasında, o zaman eşler arasında, o zaman erkekler çok ciddi reaksiyon gösterebiliyorlar ve hakikaten hamilelik kadınlar için çekilmez bir hale gelebiliyor. Ve lohusalık depresyonuna da tam anlamıyla, yani istatistiki olarak anlamlı olmak üzere biliyoruz ki kötü eşler, kocalar nedeniyle oluyor. Bu tabii bir sürü şeyler oluyor, etkisi oluyor. Çünkü lohusalık depresyonu demek, ilaçla tedavi edilmesi gereken bir depresyon demek. Bu da esas olarak aslında emzirmeyi annenin bırakması anlamına geliyor. Annemi soracaktım yani. Öyle olunca doğal olarak aslında çocuğun 9 ay ile 12 ay arasında emzirilmesi gerek. Çok önemli. Yani şu anlamda önemli. Emzirmenin kendisinden daha ziyade bebeği emzirirken annenin onun o tenine temas etmesi, orada o çocuğun o sıcaklığı, anne kokusunu hissediyor olması, o şefkati alması, yani o anne memesindeyken karnı doyduktan sonra da bebek uzun süre orada oynar. Yani memesini tutar, oyun oynar ve yani annenin gözünün içine bakar o sırada devamlı. Ve emzirirken de annenin gözünün içine bakar bebek. Ve Kohut'un çok önemli bir lafıdır o. Annenin gözündeki pırıltıyı görmek. Bebeği sağlam bir erişkin haline getiren şey annenin gözündeki o pırıltıyı görebilmekte. Çok güzelmiş. O annenin gözündeki pırıltıyı görebilmek doğal olarak o emzirme fonksiyonunun var olmasıyla daha kolay. Tabii ki bunun yolu var. İlla ki anneyle bebeğin temas etmesi için memenin olması gerekmiyor. O ya da bu sebeple emziremiyorsa anne çocuğu beslerken de yine çıplak teninde tutabilir. O yakınlık devam edebilir. Ama ne oluyor? İnsan farkında, fark etmiyor. Bu bilgilere sahip olmak zorunda değil anne adayları. Zaten bir de depresyon söz konusuysa o sırada işte millet çocuğu veriyor şeyi, biberonu ağzına koyuyor. Çocuğu beslemeye çalışıyorlar. Yani çocuk çok ciddi bir şekilde, yani beyne henüz ilişkilenmeyle ilgili hiçbir nörobiyolojik ağ gelişmemiş olan bebeğin beynindeki ilişkilerle ilgili nörobiyolojik ağlar böyle gelişiyor. İlişki denen şey bu kadar uzak, mesafeli ve soğuk bir şeydir. Ve beyindeki nörobiyolojik ağ böyle olunca ilerideki hayatında da ilişki yaşadığında sevgi sözcüğü bilmeyen, dokunmayı beceremeyen, yani sevdiğini ifade edeceğini, nasıl ifade edeceğini hiçbir şekilde bilemeyen insanlar oluyor. Bunların hiçbirisi olmasa bile erkek çocuklar bize nasıl büyütülüyor? Erkekler ağlamaz, duygu ifade etmezsin. O yüzden evet. Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkide en çok şunu duymaz mıyız? Kadın der adama, ya bir kere bile bana sevdiğini söylemiyorsun. Adam der ki, sen benim sevdiğimi bilmiyor musun? Söylememe gerek var mı? Evet. Var tabii ama adam bunu öğrenmemiş ki. Duygu ifade edilmez olumlu ya da olumsuz bir şekilde. Bir erkek çocuk için yasaktır bu. Ayıp, evet. Zayıflık belirtisidir. O zaman ne oluyor? Sen beni sevdiğimi bilmiyor musun? Duyguları ifade etmeyi bilmeyen adam duyguları anlamayı da bilemiyor. O yüzden o kadar çok fazla adam mahkemeden boşanma davası ile ilgili celp geldiğinde, ya bizim aramız çok iyiydi, nereden çıktı şimdi bu diyor ki? Peki Alper, şöyle başlamıştık aslında. Sen bu lohusalık döneminin hoş pek çok olumsuzluktan da bahsettin ama erkekte de çok olumsuz bir tezahürle ortaya çıktığını söylemiştin. Ya özellikle narsist erkeklerle ilgili böyle bir birazcık da aslında birilerinin ilişki rahatsızlıklarıyla dalga geçiyor gibi olmayalım ama narsist erkeklerin, yani erkeklerin kadınları çocukları bir yaşına bile gelmeden aldatması ne kadar saçma, acayip bir şey değil mi? Yani karın var, tamam bir yaşına kadar belki emzirdiği için ya da işte anneliğe çocuğa şey olduğu için, odaklandığı için belki cinsel hayatınız yok çok falan filan. Ama böyle bir durumda babanın onları orada bırakıp dışarıda başka bir kadının peşine gitmesinin en önemli sebebi o narsistik durum. Narsist erkeklerin karılarını en fazla aldattığı dönem çocuklarının emzirildiği o 0 ila 1 yaş arasındaki dönem. Çünkü kadının, yani kendisine deli gibi aşık olan ve kendisine tapan o kadın bütün ilgisini küçücük bir canlıya yöneltiyor ve o ilgiden bir gram bile adama kalmıyor. Ve bu da adamın, narsist bir erkeğin tahammül edebileceği bir şey olmadığından dolayı, yani onun yetersizlik ve değersizlik duygularını çok açığa çıkardığından dolayı, yani ben buna kadını aldatayım görsün de cezalandırayım onu falan diye duygusuyla değil, o kadar dayanılmaz bir duygu ki o sevginin geçici olarak çekilmesi, yani sevmediği için değil ama çocukla ilgilenmek zorunda anne. O dönemdeki o sevginin çekilmesi adam için, narsist erkek için o kadar dayanılması mümkün olmayan bir şey ki acı içinde başka bir kadına koşuyor narsist erkek. Ne kadar birbirine bağlı her şey, bir de sarmal, yani o çocukken sevgiyi alamayan ya da anne ve babadan kaynaklanan yanlış yetiştirmelerle doğan narsizm bu sefer başka bir çocuğu etkiliyor. Sürekli böyle dönen bir çark var sanki. Evet. Aynen öyle. Ne kadar zor bunu kırmak değil mi? Yani burada bir bilinç geliştireceksin. Ben böyle olmayacağım diyeceksin. Bunu değiştirebilecek çaba sarf edeceksin. Hiç illaki terapiden bahsetmiyorum. Yani terapi olmadan da bu yapılabilir. Yani ama o kadar zor ki şeyi fark edeceksin önce. Yani annem babam bana böyle davrandı ya da davranmadı. Ben kendi ilişkimi böyle yaşamayacağım. Çocuğumla bunu böyle yaşamayacağım deyip aslında kendin yaşayarak öğrenmediğin bir şeyi nasıl olduğunu, doğrusunun ya da uygun olanın nasıl olduğunu keşfedip yapman lazım. Aslında çok anahtar bir sözcük söyledin. Bilinç gerçekten burada sanki. Hatta evvelki programlarda da bahsetmiştin. İşte babanın kendi çok otoriter ya da sevgisini gösteremeyen, baba oluşundan hoşnut olmayan erkek çocuğun ya da genç adamın farkındalıkla davranış değiştirmeye çalışma hali. Hatta geçen programda ben arada Alper'e söyledim. Benim de obsesif bir yapım olduğu için hani bu Türk aile yapısında babanın çok da çocuğa bakmadığının tabii ki farkındayım. Hani Alper bana demişti ki ya zaten Türk toplumunun %5'i böyledir. Ben de demiştim ki arada ben onu biliyorum tabii şeyi kastetmek istemiştim. Bazı babalar için zaten çocuğa bakmak gibi bir nosyon yok hayatında. Keza bazı anneler de asla o alanın içerisine babayı sokmak istemiyorlar demiştim. Alper onun da sebebini açıklamıştı. O, burada şimdi gene bir açıklarsa. Yani orada da bir iktidar savaşı var. Yani bu şekilde duyarsız bir erkek yani zaten dediğin gibi senin hani bunları yapması gerektiğinin bile farkında olmayan duyarsız erkek hayatın diğer alanlarında, ilişkinin diğer bölümlerinde de duyarsızlık gösterir değil mi? O yüzden zaten hani eve gelip yemeğin hazır olup olmadığını soran, yemeğin tuzu eksik diye bağırıp çağıran, sonra gidip televizyonun karşısında uzaktan elini alan adamdan bahsettiğimiz için böyle davranacak olan adam budur zaten. Böyle olduğunda da çok doğal olarak kadın çocuk doğduktan sonra çocukla olan ilişkiye adamı sokup sokmamak üzerinden bir iktidar savaşı başlatır ve o iktidarı ele geçirir. Yani çocuk olduktan sonra kendi annesini de eve alarak çocukla olan ilişki içinde kendi annesi ve kendi çocuğu üzerinden bir üçgen kurup adamı tamamen dışarıda bırakarak hatta normalde olması gerektiğinden çok daha uzun süre bebeği, çocuğu yatak odasında kocasıyla arasında yatırarak da cezalandırır. Doğru, öyle bakalım. Cezalandırılmaktadır. Yani o kocasını kendisinden mahrum ederken bir yandan da kendisini de kocasından mahrum etmiş olur. Çok tam doğru. Olarak bir böyle bir farkındalık. Bir böyle bahsettiğin gibi babalık, annelik hakikaten zor zanaatlar. Bunun farkındalığına varmak için üzerine böyle bir istişare yapmak gibi böyle üzerine gerçekten düşündük. Çünkü kimseye gerçekten anne baba olarak doğmuyor. Geçmişin bir sürü birikimi var. Çocukluk travmaları var belki. Kültürel kodlarımız var. Buna paralel olarak hakikaten bu işin hakkını vermek istiyorsanız daha farkında olmak durumundaysanız eğer bunun üzerine düşünmek, kafa yormak, belki bir bilinç danışmak gibi bir bilinç geliştirmek gerekiyor ve şarkı aslında Alper Hasanoğlu seçti bu programda. O yüzden onun anons etmesini rica edelim. Teşekkürler Didem. Bugün Pretty Maids'ten Mother of All Lies parçasını dinliyoruz. Sert bir parça. Hepimiz sevdik. Evet, hayli sert oldu hakikaten. Açık Radyo'dayız, 95.0'dayız. Kamus'ta güreşiyoruz. Sevgili Alper'le devam ediyoruz. Aslında kendi aramızda konuştuğumuz dinleyicilerimizle değil de bu yeteri kadar iyi annelik mevzu var. Alper sanırım ondan da Winnicott'ın bir paylaşımı olacak. Böylelikle sanırım programımız da sona ermiş olacak. Evet, şimdi bir helikopter annelik diye bir kavram son zamanlarda, son yıllarda var. Çok da anlaşılabilir böyle bir söz değil mi? Helikopter anne, helikopter gibi çocuğun tepesinde dolaşan bir ebeveyn. Yani çocuğun hiçbir zorlukla karşılaşmaması için uğraşan, ödevlerini yapan, onun için notlar tutan. Şimdi ben bu pandemi zamanında arka tarafta çocukla birlikte not tutan anneler biliyorum böyle. Yani derslere katılıyorlar ve o dersleri çocukla birlikte yapıyorlar. Neredeyse artık evde yapıldığı için çocuklar yerine derse giren anneler var. Şimdi bu çok böyle ay ne kadar iyi anne, ne kadar fedakar, bütün hayatına çocuğu için feda ediyor diye düşünebileceğimiz bir anne aslında çok ciddi bir kötülük de yapıyor çocuğa. Çünkü bir çocukla hiç ilgilenmemek, onu kendi haline bırakmak ve en ufak bir şekilde hiçbir sorununda destek olmamakla ona bu şekilde onun her türlü hayatında karşısına çıkan ve onun çözebileceği gibi olan sorunları bile annenin çözüyor olmaya kalkması çok ciddi bir şekilde aynı derecede çocuğa zarar veriyor. Yani çok iyi annelikle, çok iyi annelikle hiç annelik arasında yeteri kadar iyi annelik yapmak çok önemli. Çünkü çocuğun her türlü sorununun, yoşta yolda yürürken önünde ayağını takılacağı küçücük taş parçalarının bile temizlendiği bir büyüme gelişim evresini geçip de hayatın içine girdiğinde o çocuk kendi yaşına uygun problemleri çözerek gelişmemişse, kendini geliştirmemişse, sorun çözebilen bir insan haline gelmemişse sanki hiç yüzme bilmeden buz gibi bir suya atılmış gibi hissedecektir kendini. O yüzden çocukların hani insanları, anne babalarda şöyle de bir şey var, ay üzülmesine o kadar tahammül edemeyiz ki. Onun yerine o problemleri çözüvermek isteriz. Çünkü bizim için o kadar kolaydır ki o sorunu çözmek. Hı hı. Ama o çocuğun kendisinin çözmesi gerekir. Bazı problemleri bizim de yalnızca o çocuğa eşlik edip orada yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekir. Onun yerine problemi çözmek yerine. Çok kolay olmayan bir şeyden bahsettiğimi biliyorum. Yani bu sınır nerede? Yani başlıyor, nerede bitiyor? Evet. Evet, sözcük de şey değil mi? Yeteri. Yani yeter. Ne kadar yetiyor? Evet, ne kadarı yetiyor? Burada aslında artık o kadarı da anne ve babaya kalmış bir şey. Yani o çocuğun gelişimine uygun olarak, o çocuğun yaşına ve becerilerine uygun olarak çocuğa ne kadar alan açılacak, çocuğa ne kadar yardım edilecek, anne babanın uyanık davranması ve erişkin gibi davranması gerekiyor. Yani onun için hazır bir reçete yok. Çünkü hepsi o çocuğun hem doğuştan getirdiği becerilerine, zekasına, yetisine, hem de o sıradaki koşullarına, yaşadığı koşullara göre değişecektir. Mutlaka. O yüzden yeteri kadarı kısmını anne baba bilecek artık, o kadarını. Biz buradan söyleyemeyeceğiz. Tabii ya, gramajla ölçülecek bir şey olmadığı çok açık. Peki programın yavaş yavaş sonuna gelirken bilmiyorum Kerem, buna bağlı sormak istediğin bir şey var mı, ya da Alper'in devam ettirmek istediği. Böyle mitlerle başlamıştık baba hikayesine de ve o rekabet, işte Oidipus, Uranüs derken benim bir aklıma Medea da geldi. Hani bitirirken de bu özellikle evlat katli, baba katlini baba oğul üzerinden ele almıştık, ama bu Medea tiplemesi hayli ilginç ve alışılmadık bir anne tiplemesi. Hatta onun üzerinden fikir geliştiren çeşitli feministler de olmuştur. Bilmiyorum Alper'in bu konuda söylemek istediği bir şey var mı? Ben Medea'dan daha ziyade, yani çocuklarını katleden anne meselesini Lilith üzerinden konuşmayı da daha çok isteyebilirim. Tabii. Aslında. Ne güzel. Çünkü yani orada daha, yani şöyle bir şey, mesela işte Havva ile Adem arasındaki ilişkiyi söyleriz ve Havva Adem'in kemiğinden yaratılmıştır ve Havva aslında Adem'in her dediğine uyan, Adem'in istediği her şeyi yapan ve ne kadar yasak elmayı Adem'e veren kişi olsa da aslında Adem yalnız kalmasın ve canı sıkılmasın diye Tanrı tarafından yaratılmış olan kadın. Halbuki daha önce, yani çeşitli efsanelere göre önce Lilith var. Ve Lilith de Adem gibi çamurdan yaratılıyor ve onun şeyine, onun ruhunu, soluğuna, psühe biliyorsunuz eski Yunanca'da soluk anlamına gelir. Evet. Lilith'e Tanrı tarafından üflenir ve Adem ile Lilith eşittir. Ve Lilith Adem'in her istediğinde onunla sevişmez. Ve Lilith'in de istekleri vardır ve Lilith bazen üstte olmak ister. Hep altta olmaz sevişirken. Bu sebeple de Adem Lilith'e sözünü geçiremediği için Tanrı Baba'ya Lilith'i şikayet eder. Ve Tanrı Baba da, kendisi de erkek olan Tanrı Baba da Lilith'i cezalandırır ve Lilith'i dünyaya gönderir, yeryüzüne gönderir. Ve Lilith de çocuklarını yiyen bir kadına dönüşür. Ama bu aslında erkeğe biat etmeyi reddeden ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen ve aslında çocuk doğurmayı istememek hakkına da sahip olan kadını anlatır. Aslında bütün masallarda ve mitlerdeki o canavarlık durumu, yani çocuklarını yiyen kadın, aman tanrım diyoruz ama aslında o çocuklarını sembolik olarak yiyor. Yalnızca çocuk doğurmamaya karar veren kadın o. Ben başka bir şekilde bir hayat süreceğim ve çocuğum olmayacak diyen kadın. Yani o anlamda Lilith ataerkil düzene daha en başından hayır diyen mitolojik kahraman. Ben o yüzden Lilith'i çok severim. Keşke başka, biz daha sonra belki konuşma şansımız olur. Lilith kompleksi diye erkeklerde olan bir şey var. Ama o uzun bir hikaye. Benim öyle bir yazım da vardır, Lilith kompleksi. Size daha sonra gönderirim. O zaman şöyle, senden rica edelim. Sen bize gönder, biz de dinleyicilerimizle paylaşalım. Twitter'da linkini paylaşalım. Çünkü öyle. Ömer de bize uyarı atışını yaptı. çok sağ ol, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz verdiğin bilgilerden, paylaşımından, muhabbetinden dolayı. Evet, çok güzel 4 program oldu. Bir ayı tamamladık sevgili Alper Hasanoğlu ile. Onu Açık Radyo'dan özleyenlere bir parça da olsun. Böyle bir parmak bal çaldık ağızlarına. Evet, ben de şimdi artık tekrar ben de geri dönmek istediğimi, radyoya geri dönmek istediğimi fark ettim ama ben şimdi hepimiz Zoom'da tabii bunu konuşuyoruz. Ben o küçük odayı özledim. Biz de. Çok özledik canım onu. Gerçekten. O bir arada olmak, temas hali, bu soğuk ekranlardan kesinlikle daha iyi. Nefes hissetmek, işte karşılıklı göz teması, işte duygu dünyamızı daha iyi anlayabiliyoruz. Onu ben de çok özledim. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz Alper sana. Didemciğim, evet. Sana da iyi haftalar. Dinleyicilerimize de iyi haftalar dileyelim. Hepimize iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki hoşça hafta kalın. Görüşmek üzere. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words. And words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.